Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Michał przerywa. Samochód wjechał w tłum ludzi w niemieckim Mannheim. Co najmniej jedna osoba zginęła. Ukraińcy popierają prezydenta Zełenskiego po spotkaniu w Białym Domu. Będzie centrum implementacji sztucznej inteligencji dla polskiej armii. Samochód wjechał w tłum ludzi w niemieckim Mannheim, informuje dziennik Mannheimer Morgen. W centrum miasta trwa duża akcja ratunkowa. Według relacji świadków samochód ruszył spod wieży ciśnień, będącej znanym punktem orientacyjnym. Prawdopodobnie co najmniej jedna osoba zginęła, kilkanaście osób jest rannych. Mosty prowadzące do Ludwigshafen, miasta znajdującego się po drugiej stronie Renu, zostały zablokowane przez funkcjonariuszy. Policja apeluje do mieszkańców Mannheim, by unikali centrum miasta. Ukraińcy są niemal jednomyślni i niezależnie od osobistych poglądów wspierają swojego prezydenta. Część ukraińskich komentatorów jest zdania, że Wołodymyr Zełenski nie powinien przepraszać Donalda Trumpa za incydent w Białym Domu, czego domaga się strona amerykańska. Sam Zełenski w niedawnej rozmowie z brytyjskimi dziennikarzami starał się unikać konkretnej odpowiedzi na ten temat. Mieszkający w Kijowie ksiądz Waldemar Pawelec tłumaczy, że Ukraińcy generalnie nie ufają politykom, jednak w obecnej sytuacji większą ostrożność wykazują w stosunku do polityków z zagranicy. Całemu światu mamy o tym przypominać, że to nie myśmy na kogoś napadali, tylko Rosja napadła na nas, bo ma konkretne interesy swoje. Warto przypominać o pewnych rzeczach, jak to się wszystko rozpoczynało, bo w sytuacji nieprawdziwych zupełnie twierdzeń, no bo to, że ktoś jest wielkim politykiem, czy jest prezydentem wielkiego kraju, to nie znaczy, że jego kłamliwe stwierdzenia mają być przekazywane i uznawane jako pewniki. I trzeba dojść do faktów pewnych. Warto to przypominać, jak się to wszystko rozpoczęło. Niektóre niezależne serwisy internetowe, w tym Meduza i Delphi, napisały, powołując się na BBC News, że Wołodymyr Zełenski dał do zrozumienia, iż nie będzie przepraszał Donalda Trumpa. Część ukraińskich dziennikarzy zwraca jednak uwagę, że nie ma jasności co do tego, bowiem ukraiński przywódca unikał odpowiedzi na pytanie o tę kwestię. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Legionowie pod Warszawą powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji dla Polskiej Armii. AI można wykorzystać na w różny sposób, w tym w działaniach ofensywnych, mówi dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał dywizji Karol Molenda. Przestrzeń do zagospodarowania sztucznej inteligencji w systemach wojskowych jest ogromna. Od rozpoznania poprzez dowodzenie do rażenia przeciwnika. I tutaj możemy mówić o przerozpoznaniu, o ogromnej ilości danych. Kiedyś mówiło się, że budowanie świadomości sytuacyjnej to zbyt duża ilość danych, temu przeszkadzała. W chwili obecnej mamy ogrom różnych sensorów, które raportują. Chcemy wykorzystać tą ogromną ilość danych, by budować odpowiedni obraz sytuacyjny. Nowe centrum powstaje w ramach dowództwa komponentów wojsk obrony cyberprzestrzeni. Znaleźli się w nim najlepsi w Polsce informatycy i specjaliści do spraw cyberbezpieczeństwa. Z godzinnym opóźnieniem w gmachu Najwyższej Izby Kontroli pojawił się Paweł S., twórca odzieżowej marki Redisbet. W przesłuchaniu prowadzonym przez grupę kontrolerów towarzyszy pełnomocnik prawny, mówi rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Wszystko to, co będzie odbywało się na przesłuchaniu, jest tajemnicą postępowania. Mówimy tutaj o tajemnicy kontrolerskiej. No nie będziemy tego komentować. Wyniki oczywiście kontroli po tym, jak kontrola się zakończy. Natomiast przewidujemy, że do publicznej wiadomości wyniki tej kontroli będziemy podawali w maju. W ramach kontroli NIK-u przesłuchano dotąd m.in. szereg obecnych i byłych pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W funkcjonowaniu RARS przygląda się w ramach śledztwa także zespół z Prokuratury Krajowej. Paweł S. jest jednym z głównych podejrzanych. Są kluczem do dobrego zdrowia i samopoczucia. Kwasy omega-3 powinny być ważnym składnikiem każdej diety. Dostarczenie ich organizmowi jest ważne dla osób w każdym wieku, tak mówi dietetyczka kliniczna dr Wanda Baltaza. Kwas omega-3, zwłaszcza DHA, to jeden z takich najważniejszych składników niezbędnych od w zasadzie pierwszych chwil życia, czy tak naprawdę w ogóle poczęcia. Dlatego, że jest to składnik, który jest niezbędny do budowy naszego układu nerwowego, zwłaszcza mózgu, ale również narządu wzroku. Wyniki badań wskazują, że nienasycone kwasy tłuszczowe spowalniają starzenie się i mogą przedłużyć życie. Znajdziemy je w tłustych rybach morskich, owocach morza, a także w niektórych olejach roślinnych i algach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, mrzawka i deszcz możliwe w centrum, a na wschodzie śnieg z deszczem od 5 do 10 stopni i chłodniej tylko w rejonach podgórskich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. I tu my, Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. To teraz może odpalimy syreny? O, są. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Wyznanie, które muzyka popularna i jej siostra muzyka poważna czynią zawsze, kiedy widzą redaktora Hawryluka. Nie chciałybyśmy bez ciebie żyć. Dzień dobry. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dzień dobry. Wiem, co możesz powiedzieć, Jacku. 8,5 minuty po 14. W pół minuty opowiedz o płycie tygodnia. Tak, wiedziałem, że takie dowcipy. Po prostu rozpoczynasz nasze dzisiejsze spotkanie, a to poważna sprawa. Bo będzie o małżeństwie, po raz tak? pierwszy w ogóle chyba w historii polskiej radiofonii płytą tygodnia jest płyta tego zespołu Liminianas. Z Francji. Tak, i to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ to jest trochę historia wbrew aktualnym trendom. Lionel i Marie Liminiana poznali się w liceum, mieszkają na południu Francji, niedaleko Perpignan. Właściwie Cabestany to są przedmieścia Perpignan. Przez ponad 15 lat grali w różnych zespołach, ale tak naprawdę bardziej dla przyjemności niż dla pieniędzy, bo ona pracowała w aptece, a on w sklepie płytowym, dokładnie w dziale płytowym Fnaku. I tak, a jaki to jest departament Francji? Zaraz sprawdzę. Pireneje Orientalne. Chciałeś... Katalonia francuska. Więc chciałeś, żebyśmy szybko to załatwili i tak się nie da. No i Okazuje się, że tak, zdaje się, że już mieli dożyć emerytury. Czekaj, była apteka i FNAK, no, tu się zgubiłem. Apteka i FNAK, dobrze, tutaj. I chcieli już dożyć emerytury, tak naprawdę, grając, robiąc swoje, po czym nagle okazało się, że założyli na MySpace'ie, pamiętasz jeszcze takie, tak. Taką sytuację, założyli konto, umieścili dwa utwory i po jakimś czasie okazało się, że na ich konta zaczynają spływać dolary. Nie do końca wiedzieli, o co chodzi, ale taki francuski ZAX odpowiedział im, że a to ze Stanów. Nagle pojawiła się wytwórnia Trouble in Mind, która podpisała z nimi kontrakt, zaczęli nagrywać single i na tym koncie pojawiało się coraz więcej dolarów. I tak trwało to przez 2-3 lata, gdy we Francji nikt nie wiedział, kim jest zespół Liminianas, ale oni byli grani, bo tutaj dochodzimy do sedna, przez stacje college'owe, studenckie w Chicago, w Bostonie, w Nowym Jorku i w ten sposób dotarli do Paryża. Oczywiście łatwiej byłoby wsiąść w pociąg w Perpignan i 4 godziny byliby na miejscu, tak jest, w Paryżu, ale jednak trwało to kilka lat i tutaj mamy bardzo pozytywny przekaz, że karierę można rozpocząć na przykład w okolicach 40 i dzisiaj jest to jeden z głównych rockowych zespołów francuskich, który ma się doskonale. A koło 50 patrzy na nas, można zacząć, czy nie? Oczywiście tak. Jean-Philippe Rameau pierwszą operę napisał po 50. Także wiesz, masz jeszcze szansę. Dobrze. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili są jednym z najbardziej znanych francuskich zespołów, który doceniany jest przez różnych artystów. Nagrywali między innymi z Iggym Popem, z Peterem Hookiem z New Order, z Laurentem Garnier i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj tej listy całej wymieniał. Na nowej płycie, która właśnie się ukazała, jest i Bobby Gillespie z Primal Scream i Pascal Comelat, który no, trochę jest ich sąsiadem, bo produkuje ich płyty i znają się od lat. Jest John Spencer, są także wokalistki z Francji i Wielkiej Brytanii. Ale dochodzimy do pewnego ograniczenia, bo zaczęło się od tego. Oczywiście, to jest spółka rodzinna, tak naprawdę biznes rodzinny. Lionel i Marie, ona gra na instrumentach perkusyjnych, on wszystko wymyśla. W tym swoim domku pod Perpignan w Katalonii francuskiej nagrywają swoje kolejne płyty. Fajnie, ponieważ za każdym razem mogą zaprosić sobie kogoś innego jako wokalistkę czy wokalistę, ale gdy dochodzi do trasy koncertowej, no to tak naprawdę skład trzeba poszerzyć. Nie tyle poszerzać, co za każdym razem wymyślać od samego początku. W związku z tym w zespole nie ma jednego lidera, frontmana, który po prostu ciągnąłby wszystko od początku do końca. Jest nim gitarzysta, który nie jest wokalistą. I dlatego też to jest taki zespół, który funkcjonuje tak, z jednej strony w nagraniach studyjnych, płytowych, a trochę inaczej brzmi na koncertach, bo na koncertach zawsze występują z nimi nowi ludzie i nowi muzycy. W związku z tym mamy trochę dwa oblicza i myślę, że to także powoduje to, że oni nigdy być może nie zdobędą ogromnej, wielkiej kariery, nie zbudują jej sobie. Natomiast no, jeśli chodzi o muzykę, to w tej chwili mają się zupełnie nieźle, chociaż bazują na naszych sentymentach. To trzeba od razu powiedzieć, bo to nie jest odkrywanie prochu. To jest nawiązanie do lat 60., do psychodelii, przełomu lat 60. i 70., do muzyki amerykańskiej. Także do tego, co działo się w piosence francuskiej, do Serge'a Gainsbourga, Brigitte Bardot, do tych charakterystycznych dialogów, a nie śpiewania tekstu i tak dalej, i tak dalej. Czy my się jakoś zbliżamy już do płyty tygodnia, czy jeszcze nie? Tak, i teraz dochodzimy powoli właśnie do tej płyty Faded, którą masz, tak, czy nie? Mamy ją. Mamy ją. Dla państwa oczywiście będziemy ją grali, zatem nic nowego. To jest tak, że właściwie to mamy... zachęcające. Nie, ale to jest właśnie, to jest, na tym to polega, że słucha się tego bardzo dobrze, choć po latach słuchania zespołu Liminianas dochodzimy do takiego momentu, że możemy sobie wyobrazić, jak ich kolejna płyta będzie brzmiała. I to z jednej strony jest fajne, bo nie ma jakichś ogromnych zaskoczeń, bo to jest ich brzmienie, chociaż powiedziałbym, że jest to brzmienie zaadoptowane z brzmienia lat 60. i to jest to, co oni kochają, znają i robią najlepiej od lat. I tak jest również na tej nowej płycie. Bardzo piękne fragmenty, na przykład cover utworu François Hardy, a tak naprawdę Philippa Oakesa z początku lat 60. Są utwory z Bobbym Gillespiem, Bernardem Belenem. To myślę są najfajniejsze momenty. No i utwór tytułowy, w którym pojawia się wokalistka Penny. Jak sam Lionel odpowiedział, odnaleźli ją poprzez stronę internetową i zaprosili po prostu do nagrania jednej piosenki. Może też miała konto na MySpace dawno temu i nie wiedziała, że ktoś ją odkrył. Ja myślę, że ona jest z innego pokolenia. Chciałem tylko zapytać, czy wywiad z zespołem The Liminianas będzie na przykład w Samocha? Oczywiście, jeżeli tylko... Będą mieć wolne. I w jakiś sposób się porozumiemy, to zawsze z wielką przyjemnością, bo tutaj skończę. Ale ja byłem w ich studiu nagraniowym, tego ci nie powiedziałem. W związku z tym myślę, tam w Sekwire że... na jechał orientalnych tak, katalonii francuskiej, tak? Tak, tak. I że jest duże prawdopodobieństwo, że moglibyśmy się dogadać. I tak, proszę państwa, w 13 razy pół minuty Jacek Haweduk opowiedział o naszej płycie tygodnia. Faded, The Liminianas, Apteka, Fnac, tak jest. Płyta, Jacek Haweduk, bardzo Francja. Dziękuję. Wszystko się składa. Dziękuję ci za wspaniałą, pełną dygresji, jak zawsze. Także niesamowicie nabuzowaną emocjami opowieść. Nakładam okulary. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change my name. It's a suicide game. Machine. Takie spotkania możliwe tylko na antenie programu trzeciego. Najpierw spokojnie, z Francji, Deli Minianas, z półtą tygodnia, a potem jak nie łupnął Billy Idol, który powraca Still Dancing. I to jest ten moment w audycji, kiedy przypominamy o liście przebojów Trójki. Michał Grabek-Grabkowski zaprasza w piątki po 19:00 i Billy Idol jest wśród propozycji, na które można głosować. Nie ma go jeszcze w pierwszej 30. Na liście zmiany od piątku szefuje wszystkim Kaśka Sochacka, która zdetronizowała pana Smitha i kolegów. Szum na pierwszym, Alone, The Cure na drugim, na trzecim Dawia Zawiałow, Ballada o niej, potem Billy Eilish, Mela Koteluk, Fish, Emady, Tworzywo, Kaśka Sochacka ponownie, Nosowska, Błażej Król, Lady Gaga już na 9, ulala, i na 10 Kasia Linz. Powiedziałem Mela Koteluk, Himalaje są na 5, ale jest już nowa piosenka Meli, Idziesz, Maciek. Taki jest tytuł. Idziesz, 23 minuty po 14:00. Można głosować na naszej stronie. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Nowe smartfony Xiaomi serii 15 już dostępne. Kup do 16 marca i odbierz wyjątkowe prezenty od Xiaomi. Kupując Xiaomi 15 Ultra zyskasz hulajnogę Xiaomi Electric Scooter 4NE. A przy wyborze Xiaomi 15 tablet Xiaomi Pad 7. Szczegóły, w tym regulaminy promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Sprawdź już dziś. Jak niespodzianka dla ulubionych koleżanek, to Allegro. Już teraz wybierz prezenty na Dzień Kobiet w atrakcyjnych cenach. Znajdź to, co sprawi największą przyjemność i zaskocz idealnym prezentem. Jak tak, to Allegro. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. O, jesteśmy przed czasem. Przysłowie. 14:29. Przypomnę, Michał Nogaś, dzień dobry. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś nieco o smutku, bo jeśli ktoś przeżywa te emocje i płacze bardzo mocno, to mówimy, że płacze jak bóbr. Ale dlaczego właśnie tak? Skąd w naszym języku odniesienie akurat do bobra? Dawniej panowało przekonanie, że ścigany przez myśliwych bóbr płacze, ponieważ by ocalić życie, odgryza sobie jądra. Dlaczego? Na bobry polowano ze względu na futro i tak zwane stroje bobrowe, wydzieliny z gruczołów znajdujących się u nasady ogona, które miały być lekarstwem na wiele chorób. Ze względu na umiejscowienie gruczołów mylono je właśnie z jądrami. I już w ezopowej bajce czytamy, że bóbr zęby ugryzie oboje, bo woli części ostradać, niżli by miał i gardło dać. To powiedzenie to nie jedyny dowód okrutnego postępowania naszych przodków ze zwierzętami. Za przykład może posłużyć również frazeologizm biegać jak kot z pęcherzem, czyli biegać bez ładu i składu, odwiedzać w pośpiechu wiele miejsc, próbując nerwowo coś załatwić. Pochodzenie tego wyrażenia wiąże się z dość okrutną zabawą, która polegała na przywiązywaniu do kociego ogona świńskiego pęcherza z grochem w środku. A wszystko po to, by wypędzić z kota złe moce. Przestraszone zwierzę biegało bezmyślnie w różne strony, by pozbyć się tej niepotrzebnej grzechotki. Psy również nie mają się w języku najlepiej, ponieważ mimo że są najlepszymi przyjaciółmi człowieka, to przez wieki uznawano je za stworzenia niezasługujące na szacunek. I widać to na przykład w powiedzeniu wieszać na kimś psy. Prawdopodobnie chodzi tu o dawny zwyczaj, który polegał na tym, że osobę, która popełniła przestępstwo, skazywano na chodzenie po ulicy z najczęściej nieżywym psem na szyi. Miało to symbolizować karę, na jaką ta osoba zasłużyła – haniebną psią śmierć. Psy, najczęściej bezdomne, wieszano także razem ze skazańcem, by dać do zrozumienia, że nie był on wart więcej niż zwierzę. Dlatego wieszać na kimś psy oznacza właśnie hańbić czy obrażać kogoś. Mam jednak wrażenie, że hańba należy się raczej nam ludziom za to, jak traktujemy naszych braci mniejszych. Ale to na szczęście powoli się zmienia. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dziękujemy, polecamy kolejne spotkanie z Mateuszem o tej samej porze jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357. Myślę, że to w ogóle mógłby być podcykl. No bo tak, świnie się obraża, z koni się śmieje, a to są piękne, mądre, bardzo wartościowe zwierzęta. Przenosimy się na antypody. Gotye i Kimbra. Ależ to był kiedyś przebój.

Julia Rowa, Sen. Mamy tutaj dyskusję na temat tego nagrania. Mnie się podoba. Nie będę ukrywał, zwłaszcza tam w środku takie... Przystanek Świat. No, ten dżingiel lepszy od mojego poprzedniego. Dzień dobry, Ewa Mierzejewska. Blady strach padł na operatorów światowych platform kryptowalut. To przez hakerów z Korei Północnej, którzy dokonali w ostatnich dniach rekordowego ataku hakerskiego, w wyniku którego ukradli dubajskiej firmie Bybit 1,5 miliarda dolarów. To jeden z największych ujawnionych ataków hakerskich na świecie. Tu relacja portalu First Post. And moving on to North Korea now, hackers from Kim Jong-un's country have pulled off the world's biggest cryptocurrency heist in history. Their target was the Dubai-based crypto exchange platform Bybit. FBI o to przestępstwo oskarża hakerów powiązanych z Pjongjangiem. Kradzież wymierzona w Bybit, jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, to kolejna z udziałem zespołu hakerów zidentyfikowanych przez amerykański rząd pod nazwami Trader Traitor albo Lazarus Group, o czym informuje France 24. The FBI pointed the finger at a group called Trader Traitor, also known as the Lazarus Group, who are now converting their stolen assets into Bitcoin and other virtual assets. Jak donosi FBI, Trader Traitor albo Grupa Łazarza działają szybko. Hakerzy już zamienili część skradzionych aktywów na Bitcoiny i inne wirtualne aktywa rozproszone po tysiącach adresów. Eksperci uważają, że skradzione środki zostaną poddane dalszemu praniu i ostatecznie zamienione na klasyczną walutę. Północno-koreańskie media państwowe nie potwierdziły ani kradzieży, ani oskarżenia FBI. Misja Pjongjang przy ONZ w Genewie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz ze strony Associated Press. Jednak według służb Korei Południowej w ciągu ostatnich 5 lat Korea Północna ukradła kryptowalutę i inne wirtualne aktywa o szacunkowej wartości 1,2 miliarda dolarów. A te pieniądze nie tylko wspierają kruchą gospodarkę Pjongjangu, ale przede wszystkim finansują tamtejszy program nuklearny i rakietowy w obliczu surowych sankcji ONZ-u. Okradziony Bybit się nie poddaje i oferuje nagrody swoim użytkownikom za śledzenie podejrzanych transakcji, o czym donosi hinduski portal newsowy WION. Not just that, Bybit would reportedly give 10% of any recovered funds to security experts who played a role in retrieving the stolen money. Jest to możliwe, bo kryptowaluty są przechowywane w portfelach publicznych, które każdy może sprawdzić, dzięki czemu można śledzić, jak przestępcy dzielą je na mniejsze kawałki i przesyłają różnymi kanałami, by ukryć ich pochodzenie. Dołącz do nas w wojnie z Łazarzem, zachęca w internecie dyrektor generalny firmy Ben Zhu, załączając link do strony internetowej oferującej nagrodę każdemu, kto może pomóc. A nic tak nie mobilizuje do wyłapywania cyberprzestępców, jak nagroda w cyberwalucie. Mówi Ewa Mierzejewska, a zachęcam do słuchania nas i jej audycji Przystanek Świat od poniedziałku do środy o 14.40. Ciekawe, czy Ewa za jakiś czas zajmie się tym, co jest moją pasją ostatnio. Chodzi o czytanie komentarzy na oficjalnym koncie prezydenta Stanów Zjednoczonych w sieci. Powiedzieć, że kabaret to mało powiedzieć, ale poza tym ironia i poczucie humoru osób, które komentują decyzje pana Donalda, no naprawdę palce lizać. I could join the birds to realize. 18 minut do 15. If I could take flight, what would my life be like?

pushing by, then walking off into the night. I'm still not feeling anything. This has got to be a dud. It's been ages since I necked it. I smoked 6 tabs to the knob. Belly's not even tingling. I just feel a bit pissed. No one looks like mingling. I can't see her or him. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. I'm gonna do another, I think. Yeah, one more, these are shit. And I'm thinking, people pushing by, then walking off into the night. These toilets are a piss tape. Queue's bigger than the door. Gotta get rid of this pill taste. What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place. They'll be here till dawn. Sure, my belly's tingling a bit. Something's happening, I'm sure. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Maybe I shouldn't have done the second one. I feel all fidgety and warm. People pushing by, then walking off into the night. Everything in the room's spinning. I think I'm gonna fall down. My heart's beating too quick. I'm fucking tripping out. I wonder whether they got in. Turned away, no doubt. Who cares? This is a tune coming in. That one noise is like, I'm thinking, lights are blinding my eyes. My eyes are rolling back. I'm rubbing my thighs with my hand. And I'm thinking, people pushing by, then walking off into the night. Yeah, yeah, they cheer. Can they see my hand in the air? I need to wave them over here. I swear Simone's kissing Dan. My head's twisted severe. Bodies rushing everywhere. They could have texted me when they were near, but I'm fucked and I don't care. Lights are blinding my eyes. What was I thinking about? Oh, who cares? People pushing by. Totally fucking. Then walking off into the night. Stan, this is fucking amazing. No niegrzeczny trochę Mike'uś, już zapomniałem jak potrafi. Mike Skinner i The Streets, Blinded by the Lights. Przypomnę, 25 czerwca w Warszawie koncert The Streets. Będziemy tam. Boom. Aha, były pytania o to, co dzisiaj polecałem. Z czystym sumieniem. Gdyż nie wszyscy mogą słuchać non-stop, choć polecamy. Od północy do północy, przypomnę, to album Przerwa na światło, fotografie polskich podróżników i badaczy Leona Barszczewskiego, Marii Czaplickiej i Kazimierza Zagórskiego, Syberia, dzisiejszy Tadżykistan, Uzbekistan, dzisiejsze Kongo i Rwanda, zdjęcia z początku XX wieku, piękne, albumy rozdane, ale zawsze można też na własną rękę poszukać. Kończymy dzisiejsze wydanie Myśliwieckiej 357. Maciej Załęcki, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś, dziękujemy. A po 15 duet dwóch Agnieszek, Łukasiewicz i Szydłowskiej. A Tanita zaśpiewa. Is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Take